Kopertniec, nie kopertaniec, tylko kopertniec. To jest tytuł nagrania z płyty Feeling Earth. To wtedy płyta Michała Zaborskiego była kilka lat temu i to był jego debiut w roli lidera zespołu. Pamiętam spotkanie z Michałem. Takich rzeczy się nie zapomina, bo kiedy jeden z tych muzyków, których karierę się śledzi przez lata, jednak decyduje się na taki krok, no wiadomo, Atom String Quartet, różne inne przecież aktywności, no ale jednak Michał zdecydował się na wydanie płyty pod własnym nazwiskiem i to właśnie był ten album Feeling Earth, Michał Zaborski Quartet, obok lidera oczywiście na altówce, także nasi dobrzy znajomi. Nikola Kołodziejczyk na fortepianie, Maciej Szczyciński kontrabas i Michał Bryndal perkusja. Jeszcze dwa utwory przed nami z płyty Feeling Earth, płyty jubilata Michała Zaborskiego. Michał Zaborski i jego kwartet z płyty Feeling Earth. Tytuł doskonale obrazuje zawartość tej muzyki, prawda? To jak to jest wszystko poukładane, doskonale wyważone, te brzmienia i cisza, która pełni w muzyce bardzo ważną rolę, wbrew pozorom. Still Too Far, Melody of the Prairie i także wcześniej Kopertniec. Michał Zaborski, na co dzień altówka w Atom String Quartet, ale na szczęście zdarzają się także i takie spotkania z muzyką, jak ta debiutancka płyta Feeling Earth sprzed kilku lat już. Przy okazji jakiegoś spotkania gdzieś na trasie koncertowej z Atom String Quartet zagadnąłem Michała. Odparł, jak tylko będę miał coś nowego, to na pewno pojawię się w Trójce. Michale, życząc wszystkiego dobrego, trzymam cię za słowo, rzecz jasna. Kalendarz muzyczny, tak, dziś zdecydowanie w roli głównej ten temat naszych spotkań. Jest w tym kalendarzu kilka dat. Za nami już właśnie Marta Król, Michał Zaborski, Marcin Pater. No i także 18 czerwca urodziny jednego z muzyków zespołu Kroke, który Państwo też doskonale znają z naszych spotkań w audycji Mało Obiektywnie, z naszych spotkań w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Jerzy Bawoł obchodzi urodziny. Jurku, wszystkiego dobrego. A dziś przyniosłem ze sobą płytę nagraną przez zespół Kroke i mongolską wokalistkę Urna Chahar Tukchi. Album nosi tytuł Ser. Sahara.

the sun. Amra mente tia. Tak, to właśnie brzmi. Wybraliśmy się w daleką podróż do Mongolii. Urna i krokę. Ser Laturna to awakening, czyli przebudzenie. Erdenis, my wishes for humanity, czyli moje życzenia dla ludzkości. I Beleg to the gift, czyli dar. Urna Czachartukci przy mikrofonie, Tomasz Kukurba, Jerzy Bawoł, jubilat Jerzy Bawoł i Tomasz Lato. Zespół Krokę i Urna z płyty Ser. Dziś w naszym spotkaniu w Trójce z poniedziałku na wtorek. A zamkniemy dzisiejszą audycję płytą artysty, który przygotowuje kolejny album. Na razie cieszę się muzyką z 2017 roku i Państwu polecam tę płytę ku przypomnieniu. Euforia albo Euphoria, jak kto woli z angielskiego bardziej, Adam Jarzmik i jego kwintet. Lider na fortepianie, Jakub Łępa, saksofon tenorowy, Paweł Palcowski, trąbka, Maciej Kitajewski, kontrabas i Piotr Budniak na perkusji. Dziękuję za spotkanie dzisiejsze. Zapraszam na Mało Obiektywnie z piątku na sobotę tuż po północy. Mariusz Owczarek, do usłyszenia.